배치가 굴? 어후. ए ध्वनिया रो मा तेरी सुना ए जय कै मा तेरी सुना ए ध्वनिया रो मा तेरी सुना जय कै मा तेरी सुना माय को जादू तोइन चला ले ध्वनि छोरा तोइन सभी लु चले सभी तोइन बने ने गंगा करु मचाई रे जानो संगीते धमाल करु मचाई रे जानो संगीते धमाल बेरी जनी मिर्च तू तैली सब छोरक आहा कनी बनी तू भेली अरे मुठी मा बन उम्र मा तेरा प्लीज सब की सभी बोदा तू बड़ी मा फिर मचाई रे जानो संगीते धमाल फिर मचाई रे जानो संगीते धमाल तेरी हुड़की कमारी ओ लगी जा दिल से मेरा जान तू मेरी हाय तेरी उठड़ी तेरी आँखी तेरी मुखड़ी तेरी अदा बड़ी कातिल फिर मचाई रे जानो संगीते धमाल फिर मचाई रे जानो संगीते धमाल तेरी छोरी घुन मत कटे कमरी बौंदे नांग तेरी बनी रब डब हाय तू बड़ी छोर देखी तू सब ते कुछ है चीज भी कमाल तेरे मचाई रे जानो संगीते धमाल तेरे मचाई रे जानो संगीते धमाल अरे तब कु तू ही छई ओ दरजम सी प्याली सब कु तू ही छई चोरी दरजम प्याली ये ध्वनि का रंग मत पहने दुनिया न चाली हाय तेर पाना तेर खातिर हम भी तो मां हमने भी तो दिल दिया फिर मचाई रे चोरी संगीते धमाल फिर मचाई रे जानो संगीते धमाल फिर मचाई रे चोरी संगीते धमाल